Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 21 dzień sierpnia. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent wetuje ustawę wiatrakową mrożącą ceny prądu i zapowiada własny projekt. Syreny w hołdzie dla strażaka. Funkcjonariusze straży w całym kraju uczcili kolegę, który zginął na Pomorzu. Na polecenie premiera Izraela natychmiast mają ruszyć negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników z rąk Hamasu. Prezydent Karol Nawrocki zgłasza własny projekt zamrażający ceny energii. Tłumaczy, że jest on taki sam, jak we fragmencie zawetowanej ustawy. W tej ustawie, drodzy Państwo, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej. Więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinku w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. W ocenie wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy o wiatrakach i zamrożeniu cen energii uderza w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wiceszef rządu zapowiada przygotowanie kolejnej ustawy, która pozwoli płacić niższe rachunki za prąd. Na pewno kolejna inicjatywa o bezpieczeństwie energetycznym będzie zaprezentowana i będzie przedstawiona, będzie przez nas przyjęta i ponownie skierowana do prezydenta. Będziemy walczyć o to, żeby Polska miała niezależność energetyczną, żeby była też bezpieczna energetycznie. Zdaniem wicepremiera w interesie bezpieczeństwa państwa jest energia z różnych źródeł. Strażacy w całej Polsce oddali hołd koledze, który zginął na Pomorzu. Przed tygodniem ogień wybuchł w zakładzie w Kawlach. W trakcie akcji gaśniczej strażak spadł z dachu do wnętrza budynku. Upamiętnili go m.in. strażacy z Lublina. Starszy kapitan Mucha Łukasz, dowódca zmiany jednostka ratowniczo gaśnicza nr 1 w Lublinie. To jest bardzo ważna chwila i na pewno chwila smutna dla każdego strażaka. Ochotnicze straże pożarne pełnią bardzo ważną rolę w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym, a ich zaangażowanie i poświęcenie i gotowość do służby drugiemu człowiekowi powoduje duże słowa uznania. Ciało strażaka odnaleziono wczoraj podczas przeszukiwania pogorzeliska. Dolnośląscy przedsiębiorcy liczą straty spowodowane kontrolami granicznymi. Niektórzy mówią o spadku dochodów nawet o 20%. Od prawie 2 miesięcy na granicy polsko-niemieckiej trwają wyrywkowe kontrole. Niemcy już nie tak chętnie przyjeżdżają do Polski tankować czy korzystać z usług. Również Polacy często rezygnują z zakupów w Niemczech z obawy przed korkami. Największy problem jest tej kontroli na stronie niemieckiej. Dużo ruch jest na kierunek niemiecki i akurat to nam blokuje czasami mocno. I my nie wiemy, kiedy możemy jechać, nie wiemy, kiedy jest blokada. Kiedy zostały wprowadzone kontrole, to ten spadek jest bardzo duży i on rzeczywiście ma wpływ nie tylko na sprzedaż samego paliwa, ale co za tym idzie produktów współtowarzyszących. To dla naszego biznesu znacząco obniża stronę i przychodową, i zyskowość. Podobnego zdania są mieszkańcy pogranicza. W ich opinii kontrole nie są potrzebne i utrudniają życie. Powiem tylko, że jest to irytujące. To po prostu irytujące. W pewnym sensie mówię sobie, no dobra, rozumiem, że jest to po to, by ochronić nas przed tymi nowymi mieszkańcami i tym wszystkim, ale dla kierowców ciężarówek to bzdura. Po prostu stoją w korkach. Nigdy nie uważałam, że to w porządku. To moja opinia. No bardzo utrudniające, tym bardziej tutaj przy granicy, ze względu na to, że mamy korki po 3-4 km i nie dość, że się czeka 1,5 godziny tak naprawdę na przejazd, a te kontrole są takie, że przyjeżdża jeden samochód 10 na godzinę i prawdę mówiąc, no utrata czasu. Nie? Dopiero koło 22 się to zmniejsza. Nie? Organizacje gospodarcze szukają rozwiązań, które złagodziłyby skutki kontroli. Premier Izraela oświadczył, że polecił natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników i zakończenia wojny. Jednocześnie przyznał, że pracuje nad zatwierdzeniem planu nowej ofensywy, której celem jest zajęcie miasta Gaza. Izrael wczoraj rozpoczął pierwszą fazę planowanego ataku na miasto po starciu z Hamasem i już kontroluje obrzeża miasta. klimat. Dobra jakość powietrza w większości kraju, w Zamościu umiarkowana. Tylko nieco ponad 10% energii w sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Na prawie 300 stacjach hydrologicznych przepływy rzek są niższe od średnich. Susza hydrologiczna utrzymuje się na znacznym obszarze wschodniej połowy kraju, w tym w dorzeczu Wisły. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu sprawdzamy, co dzieje się na europejskich boiskach. W czwartej rundzie pucharów walczą polskie zespoły. Lech Poznań stara się o Ligę Europy. Tymczasem Kolejorz w 34 minucie przegrywa z Genkiem 1-3. Jagiellonia do przerwy prowadzi 2-0 z Dinamo Tirana. To oczywiście już Liga Konferencji Europy. Zaczynają się starcia Legii Warszawa i Rakowa. Jak na razie w obu przypadkach 0-0. W Częstochowie medaliki grają z Ardą Kyrgyzstanu z Bułgarii. Legia Warszawa szuka szansy na utrzymanie się w lidze konferencji w Szkocji, a dokładnie w Edynburgu, i gra z Hibernians. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Helsinkach z Finlandią 87-106. To mecz towarzyski, ostatni szlif przed Eurobasketem, mówi rozgrywający Andrzej Pluta. To był nasz ostatni sparing po naszych przygotowaniach do Eurobasketu. Zostało nam jeszcze sporo czasu, żeby doszlifować nasze ostatnie tak naprawdę błędy czy po prostu założenia taktyczne. Wydaje mi się, że przepracowaliśmy ten okres bardzo dobrze. Jesteśmy gotowi na Eurobasket. My z takim nastawieniem idziemy, wiemy, czego chcemy, już przygotowujemy się pod przeciwnika. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nasi koszykarze zagrają w katowickim Spodku za tydzień i to będzie Słowenia. Maja Chwalińska nie zagra w US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji uległa Janice Tien z Indonezji 5-7 i 5-7. Pozostali polscy tenisiści poznali pierwszorundowych rywali nowojorskiego Wielkiego Szlema. Iga Świątek czeka pojedynek z Kolumbijką Emilianą Arango. Magdalena Frank zagra z Australijką Talią Gibson, a Magdalena z Amerykanką McCartney Kessler. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Boliwijczyk Hugo Delien. Teraz szachy i 61. festiwal imienia Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju. Wiceliderem po 6 rundach jest polski arcymistrz Radosław Wojtaszek, który dziś zremisował z Niemcem Matthiasem Blubaumem. Do lidera Nodirbeka Jakubojewa Wojtaszek i Blubaum tracą pół punktu. I na koniec zaczynająca się jutro Vuelta a España, czyli trzeci wielki tur sezonu kolarskiego. Na starcie zobaczymy dwóch Polaków. Michał Kwiatkowski pojedzie w barwach grupy Ineos Grenadiers, a sprinter Stanisław Aniukowski w Cofidisie. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południowym wschodzie, poza tym wieczór przeważnie pogodny. Najchłodniej będzie na Kujawach 7 stopni, najcieplej w Małopolsce 15. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknie? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Światła w studiu M2 zgaszone. Chyba możemy zaczynać. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Przed nami 499. dźwiękowa podróż przy zgaszonym. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations.

spokojnie, niby płyniemy po spokojnym morzu dźwięków, aż tu nagle, no właśnie, chyba wypadałoby przyznać, że to na pozór spokojne morze dźwięków aż tak spokojne nie jest. Wzburzone, później nieco spokojne, by znowu mierzyć się z wiatrami życia. Takie są właśnie ich dźwięki. Dolch, grupa Dolch, która jest zapisywana w takim nawiasie, prosto z ich debiutanckiego albumu na początek naszego 499. wydania Off Control. No niektórzy już tak bardzo oczekują tego wydania. Dobrze, powiem to, Baszka Marcinik, która myślała, że to dzisiaj, 500. wydanie. Dziękuję jej za ten piękny kwiatek, który dzisiaj przyniosła do mojego radiowego pokoju. Żeby nie było żadnych wątpliwości, za tydzień nasze 500. spotkanie przy zgaszonym. W pewnym sensie hymn takich outsiderów, hymn skrojony dla tych, którzy w swoim życiu wybierają raczej te mniejsze, te nieprzeludnione uliczki. Tymi intrygującymi dźwiękami na Those Makes the Poison, czyli na najnowszym albumie Rosetta Stone, zarządza Paul King, król gotyckiej zimnej fali. Lista obecności, no tak, pan redaktor, czy zapomniał? Nie zapomniał. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Pani Beata napisała chwilę, kilka minut przed audycją, że oczekuje. Pani Beata zastanawiała się, czy zdąży jeszcze drugą partię dżemu gruszkowego w słoiczki nałożyć. To proszę dać znać, bo chyba cały czas pozostajemy bez tej ważnej odpowiedzi. Pani Katarzyna napisała, że w Wieliczce też trochę zapachniało jesienią. Dzisiejszy Off Control tuż, tuż. A odliczanie do przyszłotygodniowego święta już rozpoczęte. Pozdrowienia dla słuchaczy i wszystkich ofowiczów. Pan Marek napisał, że po powrocie ze słonecznej Hiszpanii od razu poczuł zimną falę. Jest ciemno, a audycja jeszcze się nie zaczęła. To teraz się już zaczęła na dobre. Pani Katarzyna napisała, że ciemno, cicho, radio gra, a odliczanie do 500. wydania rozpoczęte. Pocztówkę dostaliśmy od pana Piotra. To jest taki trochę nietypowy Wasilków, Wasilkow, bo dzisiaj pocztówka od pana Piotra z zaciemnionych już Aten. Pan Artur pozdrawia wszystkich spod Krakowa i Szkocji, bo nigdy pan Artur nie wie, gdzie będzie słuchał. Taki dosyć tajemniczy pan Artur. Z Illerthal to pan Jacek, pan Adam z kolei pozdrawia z Sardynii. Widzę, że niektórzy się urlopują. Nie w towarzystwie samotnego słuchania, ale w towarzystwie kota pani Katarzyna. Jest z nami pan Krzysztof z wrocławskiego Gocławia. Piaseczno, jeszcze z pracy, to pan Wojtek, pani Alina melduje się z Rudnika, no i pan Łukasz, który wysyła nam piękną pocztówkę z zachodzącego słońca z Charzykowych. Z Żnin obecny to pani Joanna, o w pole to pani Elżbieta i pan Marek, który pozdrawia wszystkich sympatyków dźwięków przy zgaszonym prosto z Łodzi. Shapes and the Colors, no właśnie, po te kształty i kolory w Off Control chyba jeszcze nie sięgaliśmy. Crossing borders. Colors i kalejdoskop emocji. Chciałoby się powiedzieć pastelowych, a jednak z tą taką nieoderwaną rysą melancholii. A co jeżeli czujemy, że kolory naszego życia nieco się przyciemniają? Bez wątpienia chyba warto szukać tej jedynej własnej drogi. Find your own way. Pan Tomek napisał, że dzisiaj tak nie do końca zgaszone, ale trzeba się chyba przyzwyczajać, bo za tydzień będzie zapalone. No tak, jubileusz, 500. wydanie. Ciekawy jestem, czy w Studiu M2 uda nam się zgasić chociaż na chwilę światło. Także na razie to pozostaje jedną wielką tajemnicą. Ja tylko dodam tyle, że po 21 dwa koncerty ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert grupy Miyagi i koncert grupy Give Up to Failure. A potem po 22 specjalna godzina, wydanie Off Control z uczestnictwem społeczności Off Control. Pan Robert zgasił światło i tak właściwie nie wie, czy trafi do domu. Czy to już w przyszłym tygodniu na żywo? Pozdrowienia z Jeleniej Góry. Wszystko na to wskazuje. Find your own way. Proszę szukać swojej drogi, a to nie jest żadna tajemnica, że w muzyce najważniejsza jest wyobraźnia. Thank you. to w muzyce najważniejsza jest wyobraźnia, głęboka wyobraźnia. Deep Imagination i ich opowieść o poszukiwaniu tej jedynej, niepowtarzalnej drogi życia. Find your own way. I tego właśnie i sobie, i Państwu życzę. A pani Agnieszka napisała, że dopiero co świętowaliśmy setne wydanie Off Control, a tutaj wydanie numer 500 za tydzień. No trochę tych tygodni minęło, trzeba przyznać. I tak się pięknie składa, że Alex Henry Foster, nasz bardzo dobry przyjaciel audycji prosto z Kanady, złożył nam jubileuszowe życzenia. Wideo pocztówkę nagraną w Montrealu można obejrzeć na naszych trójkowych social mediach. Tak sobie myślę, czy można sobie wyobrazić lepsze preludium do 500-tego wydania Off Control? Hi, I'm Alex Henry Foster and you're listening to Off Control on Trójka, the best radio in Poland. Thank you. scenie w kolonii Alex Henry Foster staje się kimś więcej niż tylko muzykiem, staje się przewodnikiem. The Son of Hannah, pieśń, modlitwa, tak trochę jakby Foster rozpiął własne serce przed tłumem. Opowieść o bólu, o nadziei, o stracie, ale najciekawsze jest to, że każdy słyszy w niej coś zupełnie innego. I w tym właśnie tkwi jej siła, w tym niedopowiedzeniu. The Son of Hannah, utwór trzeci z koncertowej płyty zarejestrowanej 27 czerwca ubiegłego roku w Kolonii, za nami, a przed nami utwór, który otwiera ten album. time, oh time, oh time. As we're crumbling with the moon, it's always the distance that hurts the most. Henry Foster, który w komunikacie prasowym, który ogłasza europejską trasę koncertową, która zaczyna się w najbliższą sobotę, wspomina o Off Control i wspomina o Trójce. Alex Henry Foster, The Long Shadows, którzy ruszają w trasę po Europie pod hasłem The High Blooming Ritual i na pierwszy sierpniowy koncert wybrali Polskę. Inowrocław. Na tej rozpisce też jest i Praga, i Budapeszt, Maastricht, Utrecht, czy wspomniana już Kolonia. A teaser wideo, w którym Alex pozdrawia wszystkich słuchaczy Off Control, do podejrzenia na naszych trójkowych social mediach. Do 22:00 umilać nam czas będzie Sexual Purity, zimny i bezkompromisowy minimalizm. Oto świat utworu Fear. Autopromocja. Jesteśmy potomkiniami gotów. To są nasi pradziadowie. Tytuł słuchowiska tajemniczy i symboliczny, ale historia może być znana. Artur Pałyga. Gotki. Reżyseria i adaptacja Daria Kopiec.